Imetimia saa 7:20 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 7:20 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mjini Goma. Karibu kuifuata taarifa ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Shughuli za kilimo za pigwa marufuku katika kijiji maarufu Teri Nkurunziza kilichopo eneo la Gatete mkoani Rumonge kufuatia mvutano kati ya wamiliki wa ardhi na msimamizi wa kijiji hicho. Makamishna watatu wa tume ya ukweli na maridhiano CVR wanaotoka katika makabila tofauti kuanza kusikiza mashahidi wa machafuko ya mwaka 1972 na vipindi vingine tangu mwezi huu, tume CVR imetangaza. Na katika habari za kimataifa, shirika la Umoja Mataifa UN lataka waasi wa M23 kutii ahadi ya kusitisha mapigano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Chancellor Mugisha. Hapa studio mimi ni Romuald Nyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Raia wamiliki wa mashamba katika ardhi kwenye kijiji kilichobatizwa hayati Pierre Nkurunziza kilichopo eneo la Gatete tarafa na mkoa wa Rumonge wamepigwa wa marufuku kupanda tena mimea yote baada ya kuvuna mahindi. Hatua hiyo ilichukuliwa na mshauri wa gavana anayehusika na maendeleo jioni ya Jumatatu hii. Ni baada ya baadhi ya raia wamiliki wa ardhi wanaodai kuipokonywa kulalamika kuwa shughuli za kilimo zinaendelea katika ardhi hiyo licha ya gavana kusimamisha mwishoni mwa mwaka jana. Wananyoshia kidole cha lawama Benjamin Bikolimana anayesimamia mradi wa kutengeneza kijiji hicho. Taarifa ya Jean-Pierre Misago utaisikia katika sauti ya mwenzetu Clovis Nyonguru. Hatua hiyo ilichukuliwa baada ya kusikiliza baadhi ya raia wanaosema kuwa wamiliki wa ardhi pamoja na Benjamin Bikorimana ambaye pia ni msimamizi wa mradi wa kupanga kijiji kilichobatizwa hayati Pierre Nkurunziza walitazama pia uamuzi wa tume ya uchunguzi mkoani humo kwa ardhi hizo, kama anavyoeleza Msafiri Ntahomvukie ambaye ni mshauri wa gavana anayehusika na maendeleo mkoani Rumonge. Katika kipindi hicho ambamo watakuwa wakichambua kuhusu ardhi hizo, waliokuwa na mashamba wanatakiwa kutopanda mumea wowote baada ya kuvuna mahindi hadi hatua ya gavana itakapobadilika. Waliokwisha lima na kupanda maharagwe na mimea ya viazi vitamu ambamo hawakupenda kuzungumuza kwenye maiki wanafahamisha kuwa hatua hiyo inawapelekea kuwa na njaa baada ya kupoteza ardhi zao. Kwa mujibu wa hao, kulima kungeendelea wakakatariwa ujenzi na uuzaji kwa sababu ardhi haihami. Uchunguzi wa tume iliyoteuliwa na gavana mkoa wa Rumonge ulibaini kuwa zaidi ya 35% ya watu waliofanyiwa sensa, 105 wamiliki wa ardhi wanataka mradi huo kuendelea, na wengine 65% wakitaka mradi huo huo kusimamishwa au uendelee kufuatia makubaliano mengine. Na kwa upande wa kisiasa, chama Senele kinasema kuwa kujenga chama hicho ni sehemu ya utekelezaji wa ndani ya miaka 4 ya uhai wa chama. Agaton Rwasa, mwenyekiti wa chama hicho, amefichua hayo Jumatatu hii akizungumza na waandishi wa habari. Aidha anakumbusha kuwa chama chake kilishiriki chaguzi zote za mwaka 2020 licha ya kukosoa matokeo yake. Katika hiyo miaka 4 makuu matatu ndio tunaweza tukazungumzia. Kwanza, tuliweza kusajili chama baada ya miaka 9, nikana kwamba tuko hewani. Hatuna haki yoyote ile ya kisiasa kwa mujibu wa sheria ya Burundi, japo ni wanasiasa. Hilo ni jambo tunaloweza kujivunia. Jambo la pili, tuliweza kushiriki uchaguzi mkuu na chaguzi zingine za mwaka 2020. Na hivyo imetupa fursa kuwepo bungeni na katika seneti, japo kwa senata moja, na pia kwenye baraza za madiwani huko matarafani nchini kote. Na tatu, hiki kipindi baada ya uchaguzi wa 2020 tumejikita katika kuwezesha wanachama wetu kwa semina na kongamano mbalimbali, warsha na semina, ili kuwawezesha kila mmoja kuweza mwenyewe kuendeleza maisha yake kwa kujiajiri kwa njia moja ama nyingine, na hiyo ratiba tutaendelea nayo kwa sababu ni vema kila moja achangie katika ujenzi wa taifa kwa shughuli anazozifanya. Pia tumeweza kushiriki mikutano mbalimbali ambapo tumechangia mawazo iwe hapa ndani ya nchi, iwe nje ya nchi, iwe kati ya vyama au kati ya vyama na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo kwa mtasari hayo ndio tumeweza kuyafanya katika miaka hii minne. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Watu 30 wanaotuhumiwa kubadilisha fedha za kigeni kinyume cha sheria walikamatwa na polisi ya Burundi kutoka kona tofauti za nchi. Kulingana polisi hiyo, baadhi yao wanadaiwa kukamatwa na dola 5000 bandia. Pierre Nkurikiye amesema, msemaji wa wizara yenye dhamana ya usalama anaongeza kuwa bado wanasaka noti nyingine za dola 1000. Bwana Nkurikiye anashauri raia kubadilishia pesa za kigeni katika nyumba ama maduka halali kwa shughuli hiyo. Na shirika Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo linasema kuwa utawala bora hauwezekani endapo hakuna mwanga katika kutangaza bajeti ya serikali kila mwaka. Foste Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, amebainisha hayo Jumanne hii akizindua rasmi mradi wa miaka 10 unaonuia kusaidia raia kuelewa umuhimu wa kufahamu matumizi ya bajeti ya serikali. Anaeleza kuwa kufuatilia matumizi ya bajeti hutangulia kwa kunadi mali kwa viongozi mara baada ya kushika nyadhifa. Na makamishna watatu wanaotofautiana kwa misingi ya kabila wa tume ya ukweli na maridhiano CVL ndio watasikiliza hadharani watu walio na ushuhuda kuhusu machafuko yaliyoistibu nchi mwaka 1972 pamoja na vipindi vingine. Akizungumza na waandishi wa habari Jumane hii, Tekravel Ndaicharie, kiongozi wa tume ya ukweli na maridhiano CVL, ametangaza kuwa shughuli hizo zitaanza mwezi huu. Huyu hapa Tekravel Ndaicharie. Tunakwenda kuingia kwenye awamu nyingine isiyo ya kawaida, awamu ya kupata ushuhuda wa watu wanaokubali kusimulia yale walioshuhudia. Kwenye tume ya ukweli na maridhiano CVR tulikwisha panga namna tutakavyoendesha mahojiano hayo. Baadhi ya mahojiano yatafanyika hadharani na mengine faraghani kulingana na mwelekeo wa tume. Makamishna watakaosikiliza shuhuda hizo watakuwa takriban watatu wa kabila tofauti. Wakati huo, tume itatoa fursa kwa wahasiriwa pamoja na mashuhuda. Kwa kupenda kwake, tume CVR itasikiliza mtu yeyote anayeweza kutoa mwanga kuhusu machafuko yaliyoisibu nchi ya Burundi. Kwenye tume CVR pia, tunakwenda kuandaa muda wa kusikiliza watu wenye ushuhuda kuhusu machafuko makali yanayofanana yaliyojitokeza miaka iliyopita. Tunahitaji kujua sababu zilizofanya machafuko hayo kutendeka na idara zilizohusika, ziwe za kiserikali, mashirika binafsi, polisi, idara za ulinzi, idara za sheria, elimu, benki na mashirika ya mikopo, media, jama, makanisa na dini na mashirika yote yaliyohusika. Muri kahise ku Burundi. Habari za kimataifa. Naam, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewataka waasi wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyowekwa kuanzia ya kutekelezwa siku ya Jumanne. Antonio Guterres amekaribisha juhudi za kikanda na za kimataifa zinazoongozwa na rais wa Angola na Umoja wa Afrika kujaribu kumaliza mzozo ambao tayari mewakimbiza mamia kwa maelfu. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, saa chache kabla ya usitishaji mapigano uliosimamiwa na Angola kuanzia kutekelezwa, mapigano makali kati ya jeshi la Kongo na kundi la M23 yameendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amelaani ghasia zote dhidi ya raia na kuhimiza makundi yote yenye silaha kuweka chini silaha zao bila masharti yoyote. Bwana Guterres amewataka wapiganaji wa M23 kuheshimu ahadi ya kusitisha mapigano ili kuwezesha kujiondoa kikamilifu na kwa ufanisi katika maeneo ambayo imeyamiliki, baadhi karibu na Goma, jiji kubwa zaidi mashariki mwa nchi. Mzozo unaoendelea umesababisha mamia kwa maelfu kuyahama makazi yao katika mwaka uliopita na kusababisha shutuma kwamba Rwanda inafadhili waasi, jambo ambalo Kigali inakanusha. Na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Kenya, Freddy Matiang'i amehojiwa Matiang'i amewasili katika makao makuu ya upelelezi tayari kuhojiwa. Matiang'i ambaye ameandamana na wakili wake pamoja na viongozi wengine wa kisiasa aliwasili katika ofisi hiyo mwendo wa saa 2:30 alfajiri. Kwa sasa kikao maalum cha mahojiano kinaendelea. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wakati alipowasili kulikuwa na msongamano kuhusu ni akina nani walipaswa kuandamana na waziri huyo wa zamani hadi katika ofisi hiyo. Matiang'i anatakiwa kueleza kwa kina kile kinachodaiwa kutokea wakati alipodai kwamba maafisa wa polisi walivamia nyumbani kwake kabla ya kuondoka. Usalama umeimarishwa nje ya ofisi hiyo. Naam, kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za baadaye. Hapa studio msomaji alikuwa mimi Lomwarde Niyevuze, upande wa mitambo alikuwa Chancellor Mugisha. Tunawatakia sote kila la heri.